zdravlje, spasenje, praznik, braću i sestre, praznik koliko god nam se čini da je tužan, ipak i radostan, ispunjuje nas nadom na milost Božju i na večno spasenje koje je Gospod za nas učinio. I nećemo dužiti, da podelimo naporu i da vas samo pozovemo nakon svete liturgije, da se spustimo dole u salu, gde će biti i malo posluženje za sve nas. Danas je i postan dan, verujem da to većina od vas i zna, ali eto da se saberemo, imamo i jednog cenjenog i dragog nam gosta, Pavla Botića, profesora književnosti na Filozofskom univerzitetu u Novom Sadu, koji je, neki od vas možda znaju, već nam govorio više puta, a i danas će vam reći neku reč na temu prokletstvo samosaznanja i krst kao sredstvo bogopoznanja. Tema, iako se malo dotiče i tih filozofskih termina, ali ipak je usko vezana za smisao našeg puta i za krst Hristov, a i samo naše okupljanje je također već veliki blagoslov za sve nas, pa eto, ne žurimo kući, da se ne razbežimo svako na svoju stranu poneseni bujicom ovoga sveta, već da lepo ostanemo zajedno u crkvi, da se napajamo blagodati i mira, da bismo bili što jači kada krenemo u svet, da možemo posvjedočiti ono što smo u crkvi stekli. Još jednom sretni blagosloveni. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože. Časni krstopokloni oci, braćo i sestre, tajna hrišćanstva, tajna je krsta Hristovoga. I kao što se desio pad naših praroditelja Adama i Eve, padom u drvetu ili na drvetu i oko drveta poznanja, tako je na drvetu časnog krsta stiglo svima ljudima spasenje. U spisu o tri krsta sveti vladika Nikolaj Žižki Ohridski i sve pravoslavni nas podsjeća na značenja krsta Hristovoga. Krst Hristov izobražava i simbolizuje dve najveće zapovesti: ljubav prema Bogu, trojičnom, i ljubav prema čoveku. Krst izobražava i simbolizuje da je Hristos Bogo čovek. Konačno, čovek kada ustane i raširi ruke, takođe je krstolik. I nama je krst dat da bismo ostavljali sebe i tako ispunjavali Hristovu zapovest o ostavljanju sebe i uzimanju krsta, svog krsta. Krst označava stradanje, piše sveti vladika Nikolaj. Jedno je stradanje pravednika, drugo je stradanje pokajanog grešnika, treće je stradanje nepokajanog grešnika. Koje je stradanje najlakše, pita sve nas sveti vladika Nikolaj, i odgovara, najlakši je onaj krst koji se nosi sa verom i sa nadanjem. Najlakše je ono stradanje koje se drži na krilima vere i nadanja. Dvojica znaju zašto stradaju, a treći ne zna. Pravednik zna da strada po volji Božoj radi dobra drugih ljudi i radi svoga većega savršenstva. Kao što se gvožđe meće u oganj da od njega postane tvrdi čelik. Pokajani grešnik zna da strada zbog grehova svojih, strada radi svoga očišćenja. kao što se platno bije i gnječi i trlja da bi se ubelelo, strada u ovome svetu da ne bi stradao u onome. A nepokajani grešnik ne zna zašto strada, on optužuje svakoga, samo ne sebe. I on strada bez vere i bez nadanja, zato je njegovo stradanje najmučnije. Zato je njegov krst najteži. Vi znate reči Gospoda Isusa Hrista, završava vladika Nikolaj, jarame je moj blag i breme je moje lako, Matej 11, glava stih 30. I zaista je vera u Boga lakša nego neverovanje u Boga. Lakši je post od proždrljivosti i trezvenost je lakša od pijanstva, lakši je život sa molitvama, negoli život bez molitve, lakše je opraštanje od parničenja, lakše je davati milostinju nego otimati tuđe, slađe je održavati tuđ život nego ovarati ga, radosnija je međusobna ljubav nego samoživost i mržnja. Put pravde može se u nekima učiniti težak, ali svako treba da zna da je put nepravde mnogo teži. Dakle, zapovest koja nam je data nije jednostavna. Tajna greha, zavodljivost greha je tolika da sami protiv greha bez Gospoda ne možemo izaći u toj borbi kao pobednici. Ali zato nam je dat krst da već u istoriji i vremenu se borimo protiv greha u sebi, a ne da neprestano grešimo i da idemo na svete liturgije i da u prelesti svoje mislimo Bog je ljubav, Bog će oprostiti. Bog nam daje krst, Trojični Bog, da bismo pobedili sebe, ostavljajući sebe paloga i zloga, da bismo pobedili strasti i grehe u sebi, da bismo pobedili u sebi đavola. Sveti Jovan Zlatousti u spisu Slava Gospodu Bogu za sve, pored ostaloga, piše o tome da je neophodno da uzmemo svoj krst, da ne bismo pali u tu metafiziku prelesti verovanja u sudbinu. Pa kaže, ako ima sudbine, onda nema Trojičnog Boga, onda nema krsta. Ostavljajući sebe, ostavljamo i ta lažna, magijska, prelesna učenja o sudbini. Sudbina i krst su međusobno suprotstavljeni. Pa stoga Sveti Zlatoust blagovesti. Krst je nekada bio naziv koji je označavao osudu, a sada mu se ukazuje čast. Nekada je bio simbol kažnjavanja, a sada je osnova našega spasenja. On je za nas postao uzročnik bezbrojnih dobara, oslobodio nas je od zabluda, prosvetio je one što sede u mraku, učinio je da budemo prijatelji Boga, kojem smo nekada bili neprijatelji. Otuđene je povezao, udaljene je učinio bliskim. Krst je poništenje neprijateljstva i zaštita mira, a za nas je on postao riznica bezbrojnih blaga. Zbog njega više ne lutamo kroz pustinje, jer smo poznali istinski put. Nismo više izvan carstva, jer smo pronašli vrata. Ne bojimo se đavoljih ognjenih strela, jer smo vidjeli izvor. Zbog njega nismo više udovice, jer smo pronašli ženika. Ne bojimo se vuka, jer imamo dobroga pastira. Zbog krsta više ne drhtimo pred tiraninom, jer sedimo pored cara. Zato praznujemo krst i tvorimo mu pomen. Krst je izvršio dva dela. Jedno je otvaranje raja, a drugo uvođenje razbojnika. Danas nam je on vratio drevnu otačbinu, opet nas je doveo u grad Otaca i darovao nam obitavalište i celoj ljudskoj prirodi. Sveti vladika Nikolaj u svom spisu, čudesnom spisu omilije, koji Zlatousto nam otvara tajne značenja Svetoga pisma, jer nije dobro da mi unosimo svoj duh kada tumačimo Sveto pismo u Sveto pismo, nego da se služimo tumačenjem svetoga pisma koje su izveli sveti oci duhom svetim, očišćeni od strasti i greha. Naprosto nije zdravo, jer će nas to odvesti na put bez krsta, da tumačimo sveto pismo po svojoj slobodnoj volji, po svom slobodnom samosaznanju, nego da se oslanjamo na sveto predanje crkve koje nam za to dato. Dakle, pored žitija svetih, pored upoznavanja sa sveštenim dogmatima crkve, pored beseda otaca, mi moramo čitati obavezno da imamo u svojim domovima, pored ostaloga, spis svetoga vladike Nikolaja, omilije, da ne bismo gubili vreme, da ne bismo promašivali. U omilijama, pored ostaloga, vladika Nikolaj tumači stihove iz 10. i 16. glave svetoga evanđelja po Mateju, koji nam govore o tome šta znači i kako znači ostavljanje sebe, a uzimanje svoga krsta. Pod krstom, piše sveti vladika Nikolaj, svedoči blagovesti, pod krstom treba razumjeti ono što se u vezi sa prethodnim rečima samo sobom nameće, razliku od oca i majke i sina i kćeri, od svoje rodbine, od svojih prijatelja i učitelja, od svojih dela. Krst je bol, rastanak i bol. Pod krstom treba razumjeti sva stradanja, sve muke i sve patnje koje će jedan Hristov sledbenih sresti na svome putu. No sve je to neophodno za pravu ljubav, da još više rasplanti, sve je to neminovno potrebno kao gorak lek za bolesnika koji želi da ozdravi. Svaki sledbeni Hristov sreće se na svom putu sa različitim stradanjima, mukama i patnjama, po tome će se i krstovi razlikovati. Zato Gospodi veli da svak uzme svoj krst. Pod krstom treba razumjeti ne samo muku i bol što s polja nailazi na čovjeka, nego i unutarnju muku i bol pri razluci sa samim sobom, sa svojim starim čovjekom, sa svojim grešnim navikama i strastima, sa svojim telom. Svi sveti oci u tom duhu jednomislja govore da je borba protiv greha neminovna, ali da je tajna i zavodljivost greha velika sila i da je ne možemo savladati bez Gospoda i da nas baš to čini hrišćanima, što smo podigli ustanak protiv sopstvene pale prirode, kako bismo ostavili sebe već u vremenu i već u istoriji. Stoji u Svetome pismu, u Novome Zavetu, da Gospod ne dolazi da sudi svetu, nego da se svet kroz njega spasava. Gospod se ovaplotio da bi se čovjek, Gospod se očovečio da bi se čovjek obožio. Ali Gospod dolazi drugi put da sudi svetu i čovjeku. I ukoliko ne uzmemo svoj krst, ukoliko ne pobedimo palog čovjeka u sebi, bit ćemo osuđeni na večnu smrt. Pa taman postili sve postove, taman bili na svim liturgijama, taman obišli sva sveta mjesta. Ukoliko ne pobedimo krstom, Hristovim, u sebi đavola. I još jedno značenje krsta po svetom Nikolaju Žičkom. Pod krstom treba razumjeti časni krst Hristov, časni i životvorni. Mi ne ostavljamo jedan krst zemaljski, niti ostavljamo jednu muku da je zamijenimo drugom. Mi primamo na sebe krst Hristov, to jest muku i bol i stradanje, radi očišćenja od greha, radi obnovljenja duše i radi života večnoga. Evo što apostol Pavle kaže o krstu: a ja, Bože, sačuvaj da se čim hvalim osim krstom Gospoda našeg Isusa Hrista, radi kojega razape se meni svet i ja svetu. Mi se rečju, mi raspinjemo sebe, svoje telo, ali i svoj um krstom Hristovim. Thank you. Jedan od najvećih problema čovjekove pale prirode jesu telesni gresi, ali i takozvane strasti uma, gordoumlje i samouznošenje. Strasti uma su podmuklije od strasti tela i mnogo se teže i sporije leče. Sveti Justin Ćelijski, prepodobni, se bavio ovim problemima tumačeći romane Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Kada čitamo spise Ave Justina o Dostojevskom, vidimo da sve humanističke, sve društvene, sve prirodne, tehničko-tehnološke nauke, medicinske, filosofske, psihološke, sociološke nisu u stanju da reše problem tajne čovjekovog bitija, a tajna čovjekovog bitija jeste ostavljanje sebe i uzimanje krsta, jer nam krst izobražava i simbolizuje, ako hoćete, i simbol vere. Nikio Carigradski je izveden iz Hristovog krstonosnog stradanja. Krst nam govori šta treba da činimo, a šta nikako ne smemo da činimo. I upravo Ava Justin se motivisao da se bavi problemima strasti čovjekovog uma u delu Dostojevskog, gdje su te strasti da imaju kosmičke razmere. I junaci, ili kako kaže on, antiheroj Dostojevskog, nisu u stanju da objasne i razumeju sebe sobom i nisu u stanju sebe da prevaziđu sobom. Oni ne žele da uzimaju krst svoga spasenja i samim tim postaju ođavoljeni, kako kaže Ava Justin, postaju đavonosci. Ava Justin nam, pored ostalog, u ovoj studiji otkriva i to da su đavonosni junaci u delu Dostojevskog mnogo ostrašćeniji i ođavoljeniji od đavonosnih junaka zapadne književnosti. I da su potpuno pogruženi u pakao svoga besmislenog postojanja. U Dostojevskom obezboženom čovjeku osjećamo adsko prisustvo greha i smrti, jer takav junak ne želi i nije u stanju da nosi krst Hristov, nije se sreo sa Gospodom, jer nije okusio crkvu, nije bio na liturgiji. Takvom čovjeku ne mogu pomoći ni zakon, ni proroci. A Dostojevskovi antiheroji imaju u sebi neku nesrećnu magnetsku silu kojom privlače k sebi sve što je užasno i tragično u svetu i u večnosti. Time đavo pokloni čovjek Dostojevskog ostaje neprevaziđeni filosof zla i nenadmašni umetnik zločina u svjetskoj književnosti. U junacima Dostojevskog koji ne žele da nose svoj krst, osjeća se dejstvo podnebesnih sila zla. A Dostojevskovi đavotražitelji su proglasili sebe apsolutom i proglasili apsolutom svoje samosaznanje, svoj um i svoje iskustvo do stepena samooboženja. Oni ne primaju večnost logosnosti i prave idola od svog prelašćenog uma. Negativnu junaci u delu Dostojevskog nisu svesni da čovjek misli i saznaje ili đavolom ili krstom gospodnjim, Trećega puta nema. I tu počiva tajna Đavodiceje negativnih junaka Dostojevskog. U evropskoj književnosti Dostojevski ostaje nenadmašni poznavalac zavodljivosti đavoljeg domostroja večnog pogubljenja čovjekovog. I Dostojevskovi junaci ne mogu, a da ne misle oslanjajući se na sopstvenu genijalnost, a ne na krst gospodnji. Kad čovjek misli, misao đavo uzima aktivno učešće u tome procesu, svedoči Sveti Makarije Veliki. I to Ava Justin navodi kao argumentaciju pri svom tumačenju đavovođenih junaka Dostojevskog. Junak Dostojevskog koji ne uzima svoj krst je dezintegrisan i depersonalizovan. Analizirajući dušu takvog čovjeka, takvog palog čovjeka, Ava Justin nam otkriva da je tajna nekrsnog čovjeka, da je tajna Europe zapravo tajna đavola. Ljudi bez krsta ne vjeruju u dogmate crkve Hristove, ne vjeruju u domostroj spasenja, u besemeno začeće, u tajnu oploćenja, u tajnu stradanja, u tajnu vaskrsenja i u tajnu vaznesenja. Sve na sve te tajne nas upućuje sila čudotvorna, sila krsta Hristovoga. Rečju đavoimani junaci Dostojevskog i svi đavoimani ljudi se sablažnjavaju o krst, smatrajući ga, kako smo danas čuli od apostola Pavla, za ludost. Gdje se nalazi tajna prokletstva samosaznanja? Nalazi se u tome, kako to tumači Ava Justin i iščitava iz dela Dostojevskog, što čovjek koji neće da uzme svoj krst, a istovremeno se oslanja na sopstveno samosaznanje, odbija, kao što odbija realnost ovaploćenja Boga čovjeka, odbija da prihvati realnost postojanja đavola. Dakle, ljudi koji ne uzimaju svoj krst negiraju postojanje Boga i negiraju postojanje đavola. I samim tim su sami sebe osudili na večnu smrt. Jer nisu u stanju i ne mogu da funkcionišu unutar zajednice, unutar domostroja spasenja, unutar krstop poklonog domostroja spasenja. U jednom drugom spisu Ava Justina, tajna saznanja, prema Ava Justin je tumačio tajnu saznanja čovjekovog po učenju svetoga Isaka Sirina i Ava Justin u tome spisu razlikuje dva tipa saznanja. Jedno je takozvano prirodno saznanje, telesno saznanje, čulno saznanje, a drugo je saznanje krstonosno. Drugo je saznanje krsta. Jer bez krsta nećemo doći do bogopoznanja. Nećemo se sresti sa vaskrslim gospodom. Jer krst izobražava i svete tajne i svete vrline crkve Hristove. U ovo vreme je na snazi epidemija samosaznanja. Ljudi imaju maničnu potrebu u vreme ovo da se samo usavršavaju, da se samo obrazuju, da budu genijalni u svojoj samoukosti. Nažalost, apostoli novovekovne prosvete u Srba, Dositej Obradović i Vuk Karadžić, su pokušali da utemelje srpsku prosvetu na temelju samoukosti, prosvetu bez prosvetitelja, prosvetu bez Duha Svetoga, prosvetu bez krsta. I kakva je to prosveta kada u delu Dositeja Obradovića se promoviše da se ukidaju manastiri i da se manastiri pretvaraju u centre za kulturu, a u rečniku Vuka Karadžića, kojemu je pisao Jernej Kopitar, Slovenac, za potrebe unijačenja Srba, u rečniku Vuka Karadžića, u srpskom rečniku nemate reči pravoslavlje, nemate reči bogočovjek, nemate carstva nebeskog, nemate simbola vere, nemate pokajanja, nemate sveštene dogmate. Dakle, jedna tragedija, nesreća i pakao samosaznanja. Ja to stalno govorim. Kada se Ava Justin predstavio Gospodu, tog dana je udario grom u Sabornu crkvu u Beogradu, gde su zakopane kosti Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. Jer Bog opominje sve nas preko svojih svetih, preko svoje vojske bogoslovske, preko svetih bogoslova. I imamo sada plodove prosvete bez krsta i bez vaskrsenja, koja se meri stotinama hiljada utrobnih čedomorstava i na srpskoj zemlji, kojom vladaju satanisti, nažalost. Na srpskoj zemlji svaki treći brak razveden, jer nam je krst ludost, pa smo se uhvatili da sami sebe prosvećujemo bez trojičnog Boga, bez svetih otaca. Glavna odlika, piše Ava Justin, prirodnog saznanja sastoji se u tome što se osniva na istraživanju i na svojim metodama ispitivanja, a to je znak sumnje u istinu. Prirodno saznanje se protivi prostoti srca, prostoti misli. Ovo znanje dela i kreće se samo u granicama prirode, a vera se kreće iznad prirode. I mi saznajemo krstom i verom. A ne saznajemo tako što studiramo na sekularnim fakultetima. Svi su fakulteti sekularni, nažalost. I bolje da nam deca idu na zanate nego da šaljemo našu decu. Na ovom govorim jer sam se i sam godinama u sopstvenom soku, sopstvenog samosaznanja pakleno mučio bez krsta i bez Gospoda. Sveti vladika Nikolaj kaže, čovjek ima samo dva zadatka na ovome svijetu. Samo dva zadatka. I oba su vezana za krst. Jedno je da budemo, da ispovedamo i svedočimo veru u krstonosnu reč Gospodnju, a druga je da budemo poslušni evanđelskoj reči Gospodnju. To je sve što se od nas traži. To nije malo, to je veliki podvig, ali smo dobili metodologiju borbe protiv greha i strasti, a to je krst i sav domostroj spasenja. Potpuno smo naoružani Gospodom, Presvetom Bogorodicom i svetiteljima u toj borbi. Čim smo pokušali da se oslonimo na sebe, mi smo već tad pali. Svima nam je poznata ona evanđelska parabola o drugom Hristovom dolasku. Drugi Hristov dolazak ispunjava sve istinu bogočovečanske misije po kojoj se neće svi ljudi spasiti večne smrti. Iako činjenica obaploćenja Sina Božijeg priziva sve ljude na spasenje pokajanjem. Ne možemo se pokajati bez krsta. Ne možemo postiti bez krsta. Ne možemo se pričešćivati bez krsta. Prosto ne možemo funkcionisati kao hrišćani bez krsta. Kada dođe Sin Čovečiji, ovo je Svetog Evanđelja po Mateju, glava 25, stihovi 31 do 46. Kada dođe Sin Čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sjesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih jedne od drugih, kao pastir što razlučuje ovce od jarada. I postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarad sa lijeve, tada će reći car onima što mu stoji sa desne strane, hodite blagosloveni oca mojega. Primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi da jedem. Ožednjeh i napojiste me. Stranac bijah i primiste me. Nag bijah i odjenuste me. Bolestan bijah i posjetiste me. U tamnici bijah i dođoste mi. Tada će reći i onima što stoje s lijeve strane, idite od mene prokleti u oganj vječni koji je pripremljen đavolu i angelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me i ne napojiste me, stranac bijah i ne primiste me, nag bijah i ne odjenuste me, bolestan i u tamnici bijah i ne posjetiste me. Završite. Značenja ove evanđelske perikope otkrivaju nam mesto na kojem ćemo svi, sa krstom ili bez krsta, sve nas čeka večnost, da li večnost smrti ili večnost nezalosnog osmog dana, to zavisi od našega nošenja, našega krsta. Dakle, ove riječi govore da svaki čovjek koji odene gologa, koji obiđe bolesnoga i utamničenoga, koji je gostoljubivo primio stranca, svojom milošću prima Gospoda i da će toga radi biti milošću Božjom pomilovan. Ovako svi možemo da tumačimo ovaj navedeni odeljak iz Svetog Evanđelja, da je reč o milosti. I tu projavljujemo adsko stanje samosaznanja. Molim vas da sada čujemo kako to Zlatousti Nikolaj Žički Ohridski ovaj odeljak tumači. Mi svi zajedno za 1000 godina ne verujem da bismo došli do ovakvoga tumačenja ovih reči o milosti. Bog ništa ne potrebuje za sebe od nas. Hristu ne treba naša milost. U svakoj svetli misli uma našega, u svakom plemenitom osjećaju srca našega, u svakoj blagorodnoj težnji duše naše, kao ostvarenju dobra projavljuje se Hristos u nama silom krsta i Duha Svetoga. Sve te svetle misli, plemenite osjećaje i blagorodne težnje on naziva malom ili najmanjom braćom svojom. On ih tako naziva zato što su oni u nama u neznatnoj manjini prema ogromnom polju svetskog taloga i zla u nama. Vladika Nikolaj tumači ovu perikopu kao borbu ostavljanja sebe i uzimanja krsta kao dramu koja se događa unutar ličnosti svakog od nas. Jer neće svi biti pomilovani. Ne bi se Gospod ovaplotio ako bi naše spasenje se izjednačilo sa sportsko-rekreativnim i zabavnim programima. Ako um naš gladni za Bogom i mi ga nahranimo, nahranili smo Hrista u sebi. Ako li je srce naše golo od svake dobrote i plemenitosti Božije i mi ga odenemo, odeneli smo Hrista u sebi. Ako li je duša naša bolesna i u tamnici našeg zlog bića, naših zlih dela, i mi je se setimo i obiđemo, obišli smo Hrista u sebi. Reču, ako onaj drugi čovjek u nama, koji je negda zauzimao prvenstvo i koji predstavlja pravednika potištenog i poniženog od zlog čovjeka u nama ili grešnika, i mi mu damo zaštite, zaštitili smo Hrista u sebi. Malen je i premalen taj pravednik u nama. Golem je i pregolem taj grešnik u nama. No onaj pravednik u nama jeste maleni brat Hristov, a ovaj grešnik u nama jeste golijatski protivnik Hristov. Evo sada smo vidjeli kako se krstom bogopoznanja moraju tumačiti sveta evanđelja i novi zavet. Hteo sam još samo nekoliko reči, time završavam. Ava Justin u spisu nevidljivo uvidljivo, a to sve u knjizi Put bogopoznanja i drugi deo filosofske urvine, opominje nas na prokletstvo samosaznanja. Jer je telesno samosaznanje, kako on kaže, površno, površinsko, čulno i ne pokorava se zakonu Božijem. Ne pokorava se Božjoj mudrosti, a duhovno mudrovanje je mudrovanje Bogom i po Bogu. Svaki greh je plod ili neverja, ili maloverja, ili krivoverja, nastavljava Justin. Napadne li te nečista misao, ili nedolično osjećanje, ili ma koje iskušenje, buri se sa njima verom, molitvom, postom, krstom, bdenjem, sećanjem na smrt, sećanjem na Gospoda Hrista, sećanjem na anđela hranitelja, sećanjem na svetitelje. I glavno je ne bludeti samo saznanjem, ne bludeti mislima, izbjegavati maštanja, ograditi verom i molitvom svaku misao svoju, svako osjećanje, svaku želju i sav život svoj. I nikad ne zaboraviti Bogu mudru reč svetog apostola Pavla: svaki koji se bori, od svega se uzdržava, naročito onaj koji se bori za život večni i mori telo svoje i muči ga. Ko hoće da savlada grehe, te glavne neprijatelje duše svoje, treba da ojača u Gospodu, da se ispuni sve pobednom silom njegovom, a to je krst Gospodnji, i kao takav uđe u rat sa njima. Jer naš rat, poziva se Ava Justin i time završavam, na apostola Pavla, naš rat nije sa krvlju i telom, nego sa poglavarstvima, sa vlastima, sa upraviteljima tame ovoga sveta, sa duhovima zla ispod neba. Hvala vam na pažnji.